Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 30 lipca, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Strzelanina w klubie nocnym w Konstancji w południowo-zachodnich Niemczech. Ostrzeżenia IMGW przed upałami w 11 województwach. Rosyjskie oprogramowanie antywirusowe pod lupą amerykańskich służb. Na początek serwisu Niemcy. Jedna osoba zginęła, a trzy są ciężko ranne po strzelaninie w klubie nocnym w Konstancji na południowym zachodzie kraju. Ogień do gości otworzył 34-letni mężczyzna. Sprawca został śmiertelnie postrzelony przez policję i zmarł w szpitalu. Po 4 rano na miejsce skierowano znaczną liczbę policjantów oraz siły specjalne. Policja zapewnia, że obecnie nie ma zagrożenia. Na razie nie wiadomo, czy atak miał podłoże terrorystyczne. Do Polski dociera fala upałów. Termometry pokażą nawet 35 stopni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia dla 11 województw. Najwyższy trzeci stopień ostrzeżenia wydano dla województwa podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Tu termometry mogą dziś wskazywać 32 stopnie Celsjusza. Synaptyk IMGW Maria Waliniowska ostrzega również przed burzami. To ochłodzenie będzie w środę i w czwartek, żeby znów w piątek od południowego zachodu weszły kolejna strefa upałów. Burzom może towarzyszyć także grad i porywisty wiatr. Dzisiaj najchłodniej będzie na Suwałkach, gdzie temperatura wyniesie 25 stopni Celsjusza. Maria Waliniowska z IMGW dodała, że ochłodzenia możemy spodziewać się w połowie następnego tygodnia. To ochłodzenie będzie w środę i w czwartek, żeby znów w piątek od południowego zachodu weszły kolejna strefa upałów. Pod koniec następnego tygodnia temperatura w kraju ponownie osiągnie 30 stopni Celsjusza. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Z utrudnieniami liczyć się muszą kierowcy w województwie śląskim i to już od południa. Drogami regionu przejedzie peleton Tour de Pologne. Kolarze wystartują z Tarnowskich Gór, meta w Katowicach. Kolarze startują z Tarnowskich Gór około 13.20. W tym mieście przejadą m.in. przez krajowe drogi numer 11 i 78. Potem udadzą się w stronę Świerklańca. Następnie wyścig wjedzie do Piekar Śląskich i Bytomia. Utrudnienia czekają także kierowców w Chorzowie. Meta wyścigu znajduje się w Katowicach. Tu już od piątku obowiązuje zakaz parkowania na szeregu ulic. Natomiast na ulicach wytypowanych jako trasa kryterium ulicznego ruch zamknięty będzie od 14.00 w okolicy Spodka już od 11.00. Kolarze wjadą do stolicy aglomeracji około godziny 15.20. Na mecie kolarze mają pojawić się około 16.40. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. Amerykanie dokładnie zbadają rosyjskie oprogramowanie antywirusowe. Izba reprezentantów Kongresu wystąpiła do 22 agencji rządowych o dokumenty dotyczące firmy Kaspersky Lab. Kongresmeni z Komisji Nauki, Kosmosu i Technologii obawiają się, że oprogramowanie może być wykorzystywane do prowadzenia działań szpiegowskich i cyberataków. Firma Kaspersky Lab działa na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych, ale swoją główną siedzibę ma w Moskwie. Znalazła się ona właśnie pod ścisłą kontrolą pod względem rzekomych powiązań z wywiadem rosyjskim. Biały Dom nie wystosował na razie żadnych oficjalnych oskarżeń, że producent zabezpieczeń komputerowych ma powiązania z Kremlem. Taką tezę stawiają jednak amerykańskie służby wywiadowcze. Uważają one, że programy stworzone przez Kasperskiego i zastosowane w USA mogą być wykorzystywane przy cyberatakach. Kwestia ta została podjęta już w maju podczas senackich przesłuchań przed Komisją Wywiadu. Urzędnicy przyznali, że na swoich komputerach mają zainstalowane produkty Kasperskiego. Izba reprezentantów wyraża zaniepokojenie, że oprogramowanie jest podatne na manipulację zastosowaną przez sam rosyjski rząd, służącą do sabotażu i działań przeciwko Stanom Zjednoczonym. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Belgia chce, by frytki trafiły na listę UNESCO. Władze w Brukseli rozpoczęły starania, by tradycyjny przysmak narodowy został uznany za niematerialne dziedzictwo kulturowe. Wszystkie rządy regionalne w Belgii uzgodniły działania i rozpoczęły zabiegi, by frytki znalazły się na liście UNESCO. Według Belgów spożywanie frytek stanowi żywe dziedzictwo w społecznościach na terenie całego kraju. W ich przygotowaniu specjalizuje się ponad 5 tysięcy smażalni. Frytkot, czyli smażalnia frytek, to obowiązkowa część zabudowy belgijskich miast. Frytkami zachwycają się nie tylko Belgowie, ale i zagraniczni turyści. Belgijskie frytki są najlepsze na świecie. A Belgowie zdradzają, co sprawia, że frytki są takie wyjątkowe. Dobre ziemniaki i dobry tłuszcz wołowy. I specjalna receptura. Frytki w Belgii smażone są dwukrotnie. Pierwszy raz, by usmażyły się od środka, a później po to, by skórka była chrupiąca. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

We'll be right back. Pan Darek z Czelusznicy koło Jasła informuje nas, a właściwie mnie, a za moim pośrednictwem państwa, że 24 lipca specjalnie dla Trójki przebiegł 33 kilometry i 330 metrów. To jest zupełnie przyzwoity wynik. Co prawda pan Darek samokrytycznie pisze, że wynik taki sobie, ale za to ładna liczba, więc dzieli się tym z nami. Gdyby pan Darek nie wiedział, jak do nas się odezwać, to by nie mógł poinformować świata o swoim osiągnięciu. W związku z tym, jeżeli ktoś z państwa też nie wie, a ma ważne sprawy do przekazania, to od razu mówię. 71335 to numer dla SMS-ów, a mailowo man@polskieradio.pl. No a teraz przechodzę do wyjaśnienia tego, czego słuchaliśmy, bo nie wszyscy przecież od razu się zorientowali. Najpierw był taki dwuminutowy wstępik instrumentalny, a potem odbył się występ i usłyszeliśmy utwór o takim dość skomplikowanym tytule Taipei Person. A wszystko to jest rozpoczęcie albumu najnowszego grupy Stone Sour. Płyta nosi tytuł Hydrograd, taki troszkę zalatujący wschodem. No a Stone Sour to fani doskonale wiedzą, amerykańska metalowa maszyna, członkowie Slipknota niegdysiejsi. No i uważam, że bardzo dobra, solidna to robota jest. I z pewnością, jak to często mówię przy płytach, które mam opisane dokładnie, będzie muzyka z tego albumu powracała w moich audycjach. A dzisiaj dla tych wytęsknionych muzyki Stone Sour jeszcze jeden utwór o takim dość zagadkowym tytule Piosenka numer 3. If you take a step towards me, you will take my breath away. So I'll keep you close and keep my secret safe. No one else has ever loved me, no one else has ever tried. I never understood how much I could take. Then I saw the worst was over. If you cry out for more, if you reach To była grupa Stone Sour. A teraz, jak to często w tej audycji, chwila wspomnień. A wspominać będę płytę, która dawno temu, bo w roku 1970, stała się powodem mojego wielkiego rozczarowania. Dzisiaj patrzę na to zupełnie inaczej, ale wówczas, kiedy przy tak bardzo nikłych możliwościach zdobywania nowych albumów, gdzieś tam złapałem w dłonie ten album i usłyszałem pierwszy utwór, to myślałem, że zawartość w kopercie została podmieniona, bo zamiast ognistego, fantastycznego, wciągającego bluesa, usłyszałem jakąś taką trawestację piosenki Tommy'ego Rowe. A co ja będę zresztą mówił? Proszę posłuchać. I know a girl called Linda. She's my heart's desire. This little girl called Linda sets my soul on fire. When I'm alone with Linda, I go funny all over. I'll be true to Linda. There'll never be another. There'll never be another. Oh, can you see? You've got me in the world. It's as plain as it can be that you're my only girl. Please stay with me, Linda. Don't ever leave me alone. Cause I don't wanna lose you. I want you for my own. I want you for my own. When I'm alone with Linda, I go funny all over. I'll be true to Linda. There'll never be another. There'll never be another. Oh, can you see? You've got me in the world. It's as plain as it can be that you're my only girl. Please stay with me, Linda. Don't ever leave me alone. Cause I don't wanna lose you. I want you for my own. I want you for my own. I want you for my own. Niektórzy z Państwa mogą się dziwić, co ja taki znowu byłem rozczarowany. No rzeczywiście, to jest prawie kopia takiego przeboju Sheila, który nagrał amerykański popowy piosenkarz Tommy Rowe. No ale dlaczego ja byłem taki zdziwiony i zmartwiony? Otóż proszę Państwa, dlatego, że jeśli bierzemy w rękę płytę artysty, który nazywa się Jeremy Spencer, a jeszcze przed chwilką występował w zespole Fleetwood Mac, no to pewne oczekiwania można mieć. Mało tego, jeśli okazuje się, że ta pierwsza solowa płyta Jeremy'ego Spencera powstała we współpracy między innymi z Mickiem Fleetwoodem, z Johnem McVie, z Danem Kerouanem i z Peterem Greenem, no to myślę sobie, czy myślałem sobie wtedy, że to będzie no jakieś przedłużenie tego, co tak mnie zachwycało w grupie Fleetwood Mac. Nie wziąłem pod uwagę, że po pierwsze odejście Spencera, po drugie różne tam no, dość poważne turbulencje psychiczne, on zniknął, po jakimś czasie w ogóle przepadł, że wszystko to no, mogło pozwolić oczekiwać czegoś innego niż robiła grupa Fleetwood Mac. Tym bardziej, że jeszcze jako członek tego zespołu on miał takie ciągoty do różnych zabaw rock'n'rollowych, popowych. No i tutaj ten debiutancki album jego, zatytułowany zresztą bardzo prosto, bo Jeremy Spencer przynosi właśnie takie pastisze chwilami, takie żarty muzyczne, które niewiele mają wspólnego z tym, co działo się we Fleetwood Mac, a jego byli partnerzy z zespołu podporządkowali się tej koncepcji. Ich udział tutaj nie wskazuje zupełnie na to, że oni w swoim czasie nagrywali tak fantastyczne kawałki pod innym szyldem. No i teraz po latach, kiedy patrzę tak na taką zabawę muzyczną, rozumiem, dlaczego ten album nie stał się przebojem, ale z zupełnie innym nastawieniem słucham tego, co wówczas umyślił sobie Jeremy Spencer, żeby umieścić na płycie. Oto jeszcze dwa tytuły z tego dawnego albumu, takie też króciutkie. Najpierw Here Comes Charlie with His Dancing Shoes On, a potem jeszcze You Made a Hit. Jeremy Spencer solo. Kiss me quick, you better hit. Yeah, yeah, this is it. Ooh, we are in love. I'm sweetie, and your lips touch mine. Really hit, yeah, yeah, this is it. Ooh, wee, I'm in love with you. Well, I'm in love with you, yeah, yeah, baby. Say you love me too. You're driving me crazy. Something my heart and mind, my beautiful lips. You burn me up with love, so kiss me quick. Really hit, yeah, yeah, this is it. Ooh, wee, I'm in love with you. Love, so kiss me quick, you're married to hit, yeah, yeah, this is it, ooh, wee, I'm in love with you. You're married to hit, yeah, yeah, this is it, ooh, wee, I'm in love with you. I tak oto Jeremy Spencer dawno temu bawił się muzyką i przypuszczalnie przywodził sobie sam na myśl gatunki muzyczne i piosenki, których słuchał w młodości, czyli wcześniej niż w 70 roku, bo to wszystko to atmosfera lat 50. bym powiedział. No ale byłem rozczarowany, bo czekałem na bluesa i stąd takie moje wspomnienie dotyczące tego albumu. A skoro pada już słowo blues, to piosenki Bez Granic od niego przecież nie stronią. A place to live. long can this go on? Jak długo to jeszcze może trwać? Taki niecierpliwy tytuł nosił ten utwór. A wykonawca raczej znany jest chyba słuchaczom mojej audycji Maniak Pociemku. No ale to nie znaczy, że nie może wychynąć poza ramy tamtego programu i pojawić się w piosenkach bez granic. Choć tak naprawdę to tę płytę firmuje dwóch wykonawców. Ta gitara, zresztą znakomita, to była gitara pana, który występuje jako Monster Mike Welch. Kiedyś był cudownym dzieckiem, nastolatkiem, oszałamiającym techniką gitarową. Teraz już jest dojrzałym artystą, ale obok niego przy mikrofonie stanął Mike Ledbetter. To, czyli ta płyta to jest efekt ich współpracy. Album ukazał się stosunkowo niedawno, nosi tytuł Right Place, Right Time. No i rzeczywiście tych, ile tu jest, 12 utworów, to myślę łakome kąski dla wszystkich miłośników dobrego bluesa. A gitara tegoż Mike'a Welcha, który nie bez powodu otrzymał przydomek Monster, bo już jak powiedziałem, jako młody chłopak oszałamiał publiczność i krytyków tym, co z gitarą potrafi zrobić. No to wszystko powoduje, że w piosenkach bez granic z dużą przyjemnością przedstawiam Państwu jeszcze dwa utwory z tej płyty. Najpierw będzie Big Mama, a potem Can't Sit Down. To byli panowie Monster Mike Welch i Mike Ledbetter. A teraz płyta, no właśnie, bo kiedy przynoszę, decyduję się przynieść do radia jakiś album do prezentacji w audycji, to w 99 przypadkach na 100 mam już wyrobioną opinię, mam płytę osłuchaną i mniej więcej wiem, co chciałbym Państwu pokazać, co ocenić, co polecić i tak dalej. W przypadku tego albumu moja niepewność jest spora. Wysłuchałem go jednokrotnie, przyznaję, bo niedawno trafił do moich rąk. I jest bardzo dużo tytułów i nie jestem pewien, czy jestem wszystkimi zachwycony. Ale już coś wybrałem, żeby nie było, że odkładam płytę na półkę. To było nagranie z nowej płyty brytyjskiego tria Little Berry, które zresztą niedawno prezentowałem, ze starszej płyty Death Express, taki intrygujący tytuł. No a płyta właśnie, nie jestem pewien. 20 tytułów,